أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها مخکی آیات کې دا مسله ذکر شوه چې د مشرکین نبی علیہ الصلات والسلام دا بطور شکوا ویلو کو چیرې مونږ ستا سره د هدایت او قران قبول کو نو زمونږ امن به برباد شي او ورسره ورسره معیشت به برباد شي نو الله داغه دواړو جوابونه ورکړي او دې آیات کې د دغه متعلق مسله الله بیانې چې تاسو نه مخ کې وګورئ سمره خلکو چې دا هغه معیشت هم انتهایی مضبوط معیشت او دا هغه مکانونه موجود امن والا مکانونه سکون والا مکانونه هغه موجود خو چې کله هغه ایمان قبول نکو نو هغه معیشت هم هغه لسه پایده ور نکړه او هغه کورونم او هغه مکانونم هغه لسه پایده ور نکړه لالل هغه مکانونه خالی شو او داغه یې معیشت هم برباد شو اوس داغه نرستو داغه چې کوم مکانونه دی په هغه کې کوم مسافر به تیریږي دا اجانو سمودیانو دغه کلی که پاغه باندې مسافر وغیرہ تیریږي لږ وخت لپاره پاغه کې دمو کې هغه دا ورنا با هغه کې نور څوک نه پاتې کیږي خالی پراته دي الله تعالی او یغه مونږ ته وراثت کې پاتې شو یعنی مطلب هغه د الله ملک حقيقي او بیا الله ته پاتې شو دا غي مجازي قبضه ته ختم شو نو اشاره کوي دی خبره دا کته سو ایمان را نه لن استاسو معیشت او امن دواړه به ختم شي لکه څنګه چې الله بیا غي د سزا ورکړه نه هغه مکان او نه غمیشت په کار رالو بدر کې برباد شو او مردار شو نه الله د ترغیب ور کوي په مخکنو خلکو سره چې هغه سره دا دوه خبرې موجود وي او چې کله ایمان رانړ او تباو برباد شو نو لہذا ک تاسو سره دا دواړه خبرې شته مکانم شته امن والا او د غرنګي معیشت مضبوط ته میوه د هر طرف راځي ک ایمان رانړ نه تاسو هم هغه سي برباد شي نو الله تعالی تذکیر بالواقع ورکی نصیحت کی په واقع سره اجمالا د مخ کی کومن واقع بیان الله نو الله فرمای وکم اهلکنا او سمره مون هلاکلو من کریتین د کلونا دا کلی بطرت معیشتها چې دا کلی سرکش شو اې دا کلی کافران شو معیشتها په خپل معیشت کې نو کله نه کافر کیږي او کله نه سرکش کیږي کلی والا سرکش کی هودی ته مجازی نسبت وای لکه خلک وی لکه دا کله خراب کله نو کله خراب نه خلک یې خرابي یا خلک وی نیر روان دي نو نیر روان نه سر وانی اوبر وانی خبره ځان تر لګنه او یا خلک وی پرناله بیګی نو پرناله بیګی کوبه بیګی اوبه بیګی دي ته مجاز وی لکی نو دا مجازی نسبت ته الله تعالی وی اغه کلی معیشت بالکل سرکش شو مضبوط معیشت او پاغه معیشت کې یعنی دی سرکش شو د کلی نسوک مراد ده خود ک خلق مراد ده د ک کافران چې پیغمبرانی اون من له پیغمبرانو خبره رد کړي په الله ایمان را نړو په پیغمبر ایمان را نړو الله یې سمره کلی مون هلاک کړو بدرت معیشتها چې برباد شو او برباد شو د کلی معیشتها په خپل معیشت کې سرکشان شو دا کلی سرکش شو معیشت په خپل معیشت کې یعنی دا کلی والا سرکش شو په خپل معیشت کې الله تعالی دې ته په تل کې مساکینوم دغه کلی دی اشاره وت ور کوي زکه د دې سره دور لری نو لری پاسې لکه خو بیا هم دې ته نږدې ودي بچتل راتل خپل تجارت طرف ته خپل تجارت له شام دتلو یمن ته بدلو نو په دغه کلو باندې به تیرېدل نو الله پرمای په تل کې مساکینوم دغه د استوګن زیونه دا غې دی لم تسکم من بعدهم چې استوګنه اونکله شو من بعدهم رستو د دین په ریکلو کې الا قلیلا مگر لږه زمانہ وکنا لو یمغا نحن الوارثین دا غین وارثان کیدونکې اینه د ارث د چاري د الله دی انسان مجازی طور د ملک پراشی دا زماده دا زماده چې کله الله هلاک اغه نو اغه مجازی قبضیم دا غي ختم شوي او په ملک حقيقي باندې الله تعالی ته بیا بر قرار پات شو مخکې ملا مالک او مجازي قبضه پراله دا غي چې کله اغه ایمان رانړو پیغمبرانه اونمنل نو اغه مجازي قبضه م الله ختم کړ الله وي مونږ وارثان وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا الله جل جلاله دې آیات کې دا خبر ذکر کړي چې یو قوم مونږ هلاکو نو دا د چې اغه نه هلاکو مګر دوه خبرې دا غي نمخ کې لازمی ګویا کې الله جل جلاله خپل اصول بیانې د هلاکت ته بار الله تعالی چې یو کلی والا هلاکې نو دا اغه نه مخکې دا غي د هلاکت نه دوه خبرې کوي یو هو الله جل جلاله چې دغه کلو کم هلاکت اراده وکي د دې چې کم مرکزی کله د صدر مقام نه الله جل جلاله هغه ته خامخ خپل پیغمبر رولي پیغمبر رولي پیغمبر په دې باندې ایمان پېښ کی د الله احکامات پېښ کی دی پوی کی زکه په مجرد کفر سره الله هلاکول نه کوي چې صرف کافران دی بس الله په عذاب راولي نه الله تعالی مخکې پیغمبر رولي او دا کافران په دې خبره باندې پوی کی چې تاسو سم کوئ دا کوپر پرې دې پدې کې ستاسو ناکامی ده پدې باندې به الله تاسو له عذاب درکې پدې باندې به برباد شي نو صرف په کوپر الله علا کول نه کوي بلکې د کوپر نرستو الله تعالی پوی دې پیغمبر په جواب باندې خبرم ځین دراله یو الله دا کار کوي پیغمبر را لېږي الله یکون للناس حجتا بعد الرسل د دې لپاره چې د پیغمبر راتلو نرستو په قیامت کې خلکو د پر عذر نه چې مونږ پوینو زکه دا الله حجت په تام دی الله به ما پیغمبر در لګلو د پیغمبر خبره به منله نو یو الله تعالی د خلکو عذر او حجت ختمی مخکې مخکې چې کله کافرانی د عذاب نه مخکې مخکې الله تعالی پیغمبر را لی بیا دې کې دا نقطه یاد ساته الله تعالی وی پی او ما کان ربک مهلک القران دې رب ستا هلاکون کې د کلو حتا یبعث تر دې چې الله رولیږي په امه ها پاغه صدر مقام د دې کې پاغه مرکزی کلی د دې کې رسولا یو پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چلول په دې باندې آیاتونا زمونګه نو دا مرکزی کلی کې ولر علی ځکه مرکزی کلی ته ټول زیرازی مثلا ثوابه زمونګه مرکزی کلی دی ذلل نو هر باندې والا ثوابه ته زیرازی نو چې الته کې یو حادثه کېږي یو سړی راځي یو سړی د نبوت دا وکړي مثلا یو سړی یو کرتب کوي یو خبره کوي نو دا اغه نه ټول خبرېږي ځکه صدر مقام والے کلی چی مرکزی کلی چی اغه ته ټول زیرا زی خبرم ځین تعالی نو ټول باندې حجت تام شي که پیغمبر الله تعالی باندې کرا لېګلې نو کلی والے خلک شو نو بس باندې ته والے ډیر زیات زیرا زینا نو ټول باندې خبرې دي او صدر مقام ته ټول زیرا زی اره باندې ته خلک نه زی خو کې باندې او ډیر وخت ته خلک نه دیلی او چې کم مرکزی کلی نو هغه ته ټول زی راځي لہذا ټول باندې حجت چام شي او ټول خبر شي او دویمه خبره ده د باندو خلک چې کمی دا نه پوي په نسبت د مرکزی کلی باندې الته کې تعلیم موجود وي پوي خلک موجود وي عاقلان موجود وي نو د اغز خلک پوي نو چې کله الله تعالی په مرکزی او صدر مقام کلی کې پیغمبر رولېږي نو هغه په خبره باندې پوي شي چې کله هغه پوي شي نو هغه باندو علم پوي کی نو چې درا لګلو کوم مقصد د هغه پوره شي نو د دې وجنه الله تعالی مرکزی ذکر علی د دې وجنه دا خبره یاد ساته نبی صلی الله علیه و سلم با د دعوت پلین کې چتن مرکزی خلکو سره به خبره کولی مرکزی کلی کې الله را ولېګو مکه کې او بیام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداوت ورکو اولا نو مرکزی سړی ته به ورکو خبر ځان درلا لکه طيب تلل نه چې کوم مرکزی خلکو او د ټولو خلکو اغي سره تعلق او چې کوم سرداران نبی علیہ السلام ایت دعوت خبر هم ځان درلا او یا نبی علیہ السلام چې کوم خطوط ولېګل نو چې کوم مرکزی خلکو صدر مقام او کوم بادشاہانو اغه ته نبی علیہ السلام به خط ولېګل چې تاسو تسلیم شئ او تاسو اسلام راړئ سلامتیه ول بشه ورنه ټول ګناه به پتا باندې ځکه ټول داغه نه خبريږي ټول هغه نه کولی شي ټول هغه راوستیم شي په ایمان باندې نو مرکزیت د دې وجه تبلیغ ولا حضرات هم دا کوشش کوي چې کوم مقام تلل شي نو هغه وي د جمعه امام سره ملاقات کوي ځکه امام مرکزی سړی د سره د ټول تعلقي یا چې کوم وډیراو د کلی ملکی نو یو سره سره ملاقات کوي دا قرآنی فلسفه دا دعوت د مرکزی ځنه هغه اخی طریقې سره خوريږي او دویمه خبره الله تعالی فرمای و ما كنا مهلك القرى او نیو منګه هلاکونکي د کلو الا واهلها ظالمون مگر یا چې اهل د دې ظالمونه هغه ظالمانی نو د ظلم نه مراد ده چې هغه مشرکانی ظالمانی د الله حکم نه مني چې کله د الله حکم نه مني ظالمانی مشرکانی نو لہذا د غي هلاکول سدي جائز دي نو یو الله تعالی موحدین او نیکان هلک نه هلاک یو دا چې پاغې کې ظلم موجود وي او دویم دا چې الله په خپل حجت تام کی چې کله په هغه کې ظلم موجود وي رستو زده نه چې الله هغه ته پیغمبر را لګلی او دا غي عذر ختم کړي نو دا غي نرستو الله عذاب ورکړي یو پیغمبر را لګي دویم د پیغمبر نرستو دی په ظلم کې مبتلا شي دا الله د پیغمبر خبره اون نه مني نو دا غي نرستو په الله تعالی خپل عذاب راولي او هغه تباہ او برباد کړي نو ای اشاره شو دی اهل مکه او دا اشاره شو دی اهل مکه او دا چې تاسو په کوپر کې مبتلا وای الله تعالی تاسو په کوپر هلاک نکړي لاول الله تعالی د خپل اصول مطابق پیغمبر راولېږي چې کله الله تعالی د خپل اصول مطابق پیغمبر راولېږي او تاسو عذر ختم کو الله حجت تام کو او د اغین رستو چې کوم دیمه خبره ده چې کله تاسو په شرک کې بیا مبتلا یا ظالمان یې ظلم ستوي دیو حق بل تور کول عبادت الله حق دی او تاسو یې بوتانو ته ورکوي چې تاسو کې بیا ظلم موجود دی نو الله تعالی به تاسو باندې ګوري عذاب راولي د الله اصول برابر شوی خبر ځان تعالی او اکسی اوشو چې کله اغه پیغمبر الله راولي ګو دا اغه دراتلو نرستو ام بیا شرکو کو الله جل جلاله په بدر کې اغه تباہ او برباد کړو الله تعالی دا اغه او یا قتل کو یا تنس شو کې دیان شو ورپسې آیات کې الله جل جلاله دا خبره کوي فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا عام طور انسان چې د حق نه اعراض کوي نو د دنیوي سامان د وجې کې او د دنیوي نشې د وجې او د دنیوي طاقت د وجې کې لکه مخکې آیاتونو کې دواړو کې دا خبره ذکر شوه معیشت والا مسله ذکر شوه چې معیشت د دې لپاره رکاوټ نو دی آیات کې الله جل جلاله د دنیوي سامان بارے کې دا خبره کوي چې ټیک ټاک تاسو د بارے دا اړګرځي نو ګوره دا خبره وره دنیوي سامان د آخرت په مقابله کې دا اسم نه دی ترغیب ورکی تزهید عن الدنيا د دنیا نه بیرغبته سره الله تعالی ترغیب ورکی ایمان طرف ته او آخرت طرف ته الله ترغیب ورکی چې دا دنیوي سامان نه ګوره اسم نه دی دا ګوره اسم نه دی دا ختمیدونکې دی دا زایل کېدونکې دی کده دی دنیا دا سونی دی او که چاندې دی او که حیوانات دی او که خزې دی او که زامن دی او که خوراکونه دی او که لذات والے سيزونه دی او که دم پیدې والے سيزونه دی دا ټول پنا کېدونکې دی دیکې خیر هغه سي نشته بهتري څنګه د آخرت په نعمتونو کې ده او وابکا او دیکی اغسی بکا نشت دا پانی دی سنگ چی دا اخیرت همیشه همیشه دی نظر کالا ندوزر کالا نکروڑ کالا نکرف کالا اغا نعمتون دا اخیرت چی دی که بی بیانی دی خوراکون دی مکانون دی همیشه همیشه دی او دی بارا که اللہ دا خبره دویم خبرم که وزینتها وزینتها او دا دنیا زینت دی الله جل جلاله بل ځکه مې ویلي ان جعلنا ما على الارض زينه تلا الله په دې زمکه باندې چې سړي دا موږ د دې خاص ګرځول دي لنبلوهم ايهم احسن عملا چې په دې انسانانو باندې موږ ازمایښو کو چې په دې کې کوم یو بهترین عمل کوي نو دنیای سیزون الله خسته کړی دی، د دې زامن بی بیانې گاډي د دې د څومره سیزون چې دا ظاهری زینت دی. وإن لجاعلون ما عليها صيدا جرزا ده با الله بیا امر میدان کی چټیل میدان به کی دا بنگلې دا سونی دا چاندې او دا سچ په نظر باندې راځي الله تعالی به دا خموار کی دا به ختم کی دا به تور ازمائش الله تعالی خسته کړی دی او دا د سورز د پیدې شې دی دو خبره الله کوي وما اوتیتم الله یو هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته چې هغه د دنیای معیشت سیزونه دي من شین د څه شین په متاع الحیات الدنیا دا متاع د سامان دی د پیدو چې ټول شی دی د ژوند دنیوي وزینته او دا د دې ظاهری خایست دی وما عند الله خیر او کم نعمتونه چې الله تعالی ایمان والے لورکي او اعمال والے لورکي نیک اعمال والا چې هغه د الله سره دین او خیر هغه ډیر به تر دې د دنیوي سامان نه وابقى او همیشه همیشه دی افلا تعقلون الله ورپسې خبره کوي افلا تعقلون تاسو ول د عقل نه کار نه زکه د عقل تقاضا ده دا عقل تقاضا ده چې کوم اوخيار انساني نو هغه ظاهري زینت باندې نه دوکه کیږي حقیقت ته ګوري نو د دنیا د سيزونو د ظاهري زینت ده که نعمت سړی اخری بیا تکلیف استعمال کی هر یو سره تکلیف تړلې او د آخرت نعمتونه چې دي ناغي کې تکلیف نشتا نو چې کم اوخيار انساني هغه تکلیف ولا نعمت پر دی او چې کم د تکلیف نه خالص نعمت ته اغاخلی ظاهري زینت ولا پر دی او حقيقي زینت ولا اخلي لګ خیر ولا پر دی چې هغه معمولی خیر دی او ډیر خیرو اخلی او چې کوم عقل والے انساني نو هغه پنا کیدون کې شی پر دی او چې کوم بقا والا همیشه همیشه بقا والا شی نو هغه اخلي د دې وجه الله تعالی فرمای افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه خبر ځای ته د عقل والا کار داري چې دی کې سوجو کې هغه له ترجیح ور کې پدی باندې بس نماز پوره دی پرندې لومبني الفاظ معنا ما کړو انک لا تهدی من احببت ای پیغمبر ته ہدایت نشی کولای هغه چاته چې تو واړی احببت چې تو سره محبت کې یعنی تی خوخه ما لازمی معنی کړو او د حب معنی خوخول نه چې ته د هغه ہدایت خوهن تو ته ہدایت نشی کول نه نه ته وښی وکم اهلکنا الله و من سمرا هلاکلی دی من قريه تندکلنا بطرت معيشتها چې دا کلی سرکه ششیو کافران شو یو معيشتها په خپل معيشت باندې فتلک نو دغه چې دی د کورونا مساکنهم دا داستوګنې زینه د دې دی دا کورن د دې دی لم توس کم من بعدم چې استوګنو نکله شو من بعدم رست د دې نه پدا کورنو کې الا قلیلا مگر لوندې وکنا نحن الوارثین الا یمغا دغه وارثان کې دن کې وکنا مونږه نحن مونږه الوارثین وارثان کې دن کې وارثان وما كان ربك او ندې ربستا پالن کېستا مهلک القرى هلاکون کې د کلو په ظلم سره فکو پر سره سي نه هلاکي نفس کو پر سره مجرد کو پر سره حتا يباسا تر دي چرولېږي في امها په مرکزي کلی د په مرکزي د په مرکز د دغه کلو کې يا واس در مقام د دغه کلو کې رسول ان يو پیغمبر يتلو چلولي عليهم پدي باندي اياتنا الله پرمایه اتنو زمونګا وما كنا ونيمغا مهلك القرى هلاكون کو دکلی دکلو هلاكون کی دکلو الا واهلوا مگر پدی حال کی چی خوندان دکلو ظالمون ظلم کون کی مشرکان وما هر غشی اوتی تم چې در کله شوی د تاسو ته من شه اند سشینا د دنیوی سیزونونه فمتاع الحیات الدنیا پس دا شه د پیدې د ژوند دنیوی دی وزینت او د زینت د ژوند دنیوی دی وما واغس عند الله چې د الله سره دی چې کوم پنه ک اعمال باندې ورکی په ایمان ورکی خیر نا ډیر بهتر دی و ابقا همیشه همیشه دی لہذا غیل ترجی ورکه ایمان راړه اونې کا اعمالو کې و ابقا همیشه همیشه دی افلا تعقلون تاسول دا کل نه کار نه اخله افلا تعقلون تاسول نه پويګه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین اللهم تسعد عافیت و راحت نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا خیر درسونه مسات یا الله د معیشت د سرکشانه مسات یا الله کریم خدای معیشت د سرکشانه مسات کریم خدای ستاسو د عذابونو محفوظ کی یا الله پیغمبر چې کوم آیاتونه وروړي قران کم قران وروړي یا الله د دې په سمج مونته نصیب کی یا الله کریم خدای په دنیوي سيزونو باندې د دوکې نمنګو ساتي یا الله کریم خدای چې کوم همیشه سيزونه دي یا الله تاسو سره د استانه متونه هغه مونته نصیب کی یا الله کریم خدای ترازی شي په لزان سي صلی الله تعالی علیه Thank you.